stulecia międzywojennego. Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Jest 6:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nieznany sprawca śmiertelnie postrzelił byłą posłankę ukraińskiego parlamentu Irynę Farion. Nie było zgłoszeń ani sygnałów o zakłóceniach w pracy systemów polskiej służby zdrowia. Wraca upał już dziś na zachodzie Polski, znów ponad 30 stopni. W szpitalu we Lwowie zmarła ranna. W zamachu była deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Iryna Farion. Radio Swoboda podało, że świadkowie widzieli zamaskowaną osobę, która strzelała z broni palnej bez tłumika. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, śledztwo prowadzi Policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Trwają poszukiwania sprawcy. Iryna Farion należała do zwolenników maksymalnego ograniczenia w Ukrainie używania języka rosyjskiego. Moskwa w 2015 roku wszczęła przeciwko niej postępowanie karne, oskarżając deputowaną o rusofobię. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. 61-latek odniósł śmiertelne obrażenia, spadając z grani. Więcej Wojciech Stopa. Do wypadku doszło, gdy mężczyzna schodził z małego kierzmarskiego szczytu w kierunku rakuskiej Czuby. Według ratowników z Chorskiej Zachrannej Służby najprawdopodobniej stracił orientację we mgle i spadł z grani. Wzywający pomoc stracili z nim kontakt wzrokowy, dlatego ratownicy rozpoczęli poszukiwania polskiego turysty pieszo i z wykorzystaniem śmigłowca. Ciało 61-latka odnaleźli w rejonie Doliny Huncowskiej, skąd przetransportowali je na dół. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Wynik listopadowych wyborów w Stanach Zjednoczonych będzie miał kluczowy wpływ na kwestie bezpieczeństwa Europy i Polski. Tak uważa ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Joe Biden przerwał kampanię ze względu na zakażenie koronawirusem, a w związku z obawami o szansę w wyborczym starciu z Donaldem Trumpem, kolejni ważni politycy Partii Demokratycznej wzywają prezydenta do rezygnacji z wyścigu do Białego Domu. Katarzyna Kotula oceniła w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że Donald Trump ma w USA silny elektorat. Dodała, że dlatego tak ważne są decyzje, które podejmą demokraci w przypadku wycofania się Bidena. Jakaś część Ameryki kocha Trumpa. Jakaś część południowych Stanów Zjednoczonych na pewno kocha Trumpa. No to jest taka specyfika Ameryki po prostu. Po tym zamachu Joe Biden nie ma szans wygrać wyborów, więc być może rzeczywiście to, co dzieje się teraz wokół tego pozytywnego testu COVID, to jest jakiś czas na podjęcie decyzji, ale to będzie bardzo trudne. Amerykańskie media wskazują, że Joe Biden coraz bardziej skłania się do rezygnacji z wyścigu o kolejną kadencję. Dziennikarze spekulują, że rezygnację może ogłosić już w ten weekend. Globalna awaria systemów informatycznych nie wpłynęła na funkcjonowanie służby zdrowia w naszym kraju. Nie było zgłoszeń ani sygnałów o zakłóceniach w pracy wykorzystywanych systemów, poinformował prezes Polskiej Federacji Szpitali. Profesor Jarosław Fedorowski podkreślił, że służba zdrowia szeroko wykorzystuje nowe technologie, przez co jest jedną z dziedzin podatnych na takie awarie. Nam bardzo często mówi się, żebyśmy brali przykład z lotnictwa. Widzimy, że taka branża jak lotnicza bardzo odporna, w sumie jednak taka odporna nie jest. W ochronie zdrowia mamy te systemy bardziej porozdzielane, więc tutaj to bezpieczeństwo pewnie jest większe. No zresztą natężenie ruchu jest trochę inne niż w liniach lotniczych, ale do papieru nikt już nie wróci. Problemy w służbie zdrowia miały inne kraje. W Anglii nie można było rezerwować zabiegów medycznych, a w Niemczech i Holandii szpitale odwoływały planowane operacje. Do Polski wraca upał. Weekend zapowiada się już z wysokimi temperaturami. Tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii. Upał wkroczy do Polski w sobotę. 30-stopniowe temperatury są prognozowane na zachodzie kraju. W niedzielę obejmie niemal całą Polskę, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Niedziela będzie już taka z temperaturami 30 do 32 stopni Celsjusza. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wszędzie dużo słońca. Nie są prognozowane opady. Przed upałem będzie można schronić się nad morzem. Tam już od kilku dni temperatura kształtuje się od 22 do 23 stopni Celsjusza. Tak też będzie w ten weekend. Upalny ma być jeszcze poniedziałek. We wtorek do Polski wkroczy front atmosferyczny. Wraz z nim opady i ochłodzenie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. O prognozie na dziś już za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak informuje Instytut Meteorologii, nad Europą Centralną i częściowo północną będzie dominować słaby, ale rozległy wyż z centrum w rejonie Danii. Polska ma być w obszarze podwyższonego ciśnienia i do nas ma napływać powietrze polarne, morskie, ciepłe. Dziś zachmurzenie małe, jedynie na południu chmur może być odrobinę więcej. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich, przez około 27 stopni w centrum i na wschodzie, do 29-30 stopni na południu i zachodzie. Chłodniej będzie nad samym morzem, tam 20-21 stopni Celsjusza. A w niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, w Tatrach i Bieszczadach lokalnie przelotnie popada. Prognozowana wysokość opadów 15 mm, temperatura maksymalna od 26 do 30 przeważnie, bo na zachodzie miejscami 32 stopnie Celsjusza. Jest 6:05. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Paweł Turski, przy telefonach Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się i rozpoczynamy weekend o 6:00 z pytaniem, dokąd Państwo jadą. Skoro mamy 6:00 i weekend wakacyjny, czy może być jakiś lepszy powód niż trasa nad morze albo w góry? A może jadą Państwo w jeszcze inne miejsce? Proszę dzwonić i dawać znać 22,7 trójek w sprawie tej i każdej innej też. To nasze poranne spotkanie muzycznie. Rozpoczniemy od grupy Giant Rooks i ich kawałka Pink Skies. Swoją energią może z butów nas nie wyrwą, ale pobudzą jak najbardziej. Trójka, jest 9:00. Na Księżycu miał pojawić się kolejny łazik, ale chyba nie poleci, przynajmniej sporo na to wskazuje. O powodach zmiany planów w NASA wkrótce powiemy i nie są to dobre wieści dla fanów eksploracji kosmosu. Związane są też trochę z człowiekiem na Srebrnym Globie. Na tydzień przed igrzyskami sprawdzimy dzisiaj też dojazd do Paryża. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu. W dzisiejszym zapraszamy do Trójki i zajmiemy się także słońcem i czerpaniem z niego energii i tym, jak do tego sposobu wytwarzania prądu podchodzi polski rząd. Jak ułatwia lub jak utrudnia domowe fotowoltaiczne inwestycje. Pomówimy też o rozpuszczającym się kamieniu w metrze i to z winy podróżnych, bo kto inny mógłby być winny?

Wunderhorse i Silver w Trójce o 6.16. Ja przypominam numer nasz trójkowy 2027 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać, dokąd państwo jadą i dlaczego. Myślę, że od tej porze w sobotę to jest znakomity moment, żeby jechać gdzieś na wakacje. Jechał i dojechał Dariusz Urbanowicz. Jest już w Paryżu i teraz w porannym zapraszamy do trójki. Podzieli się z nami najnowszymi wieściami z odliczającej już godziny i minuty do rozpoczęcia igrzysk stolicy Francji. A tam się dzieje, bo najważniejsze osoby, sami urzędnicy francuscy pływają w Sekwanie, która przez lata z czystości nie słynęła. Szczegóły z podwieża Eiffla wspomniany nasz trójkowy obierze świat Dariusz Urbanowicz. Burmistrzyni Paryża Anne Hidalgo nieomal wzięła sobie do serca radę słynnego mistrza kung fu Bruce'a Lee. Be water, my friend. Wodą jednak nie została, ale ubrana w piankę pływała w Sekwanie, by udowodnić, że woda jest na tyle czysta, że triatloniści i pływacy długodystansowcy przeżyją próbę wody podczas zawodów olimpijskich. Woda nie jest zimna, raczej rzeźka, wcale nie ma smaku mułu. Mimo wszystko była czysta, szczególnie, że ostatnio pogoda nam nie sprzyjała. To było naprawdę przyjemne, wręcz wspaniałe. Nie chciało nam się z niej wychodzić. Robimy to nie tylko dla dzisiejszej okazji wspólnego popływania, ale także dla planety, dla tej rzeki, dla oceanu. W końcu udało się. Happy day. It's also for the planet, you know, and for the river and for the ocean. We did it. Co istotne, pani burmistrz głowę zanurzyła, płynęła nawet nieco kanciastym kraulem. Prąd w Sekwanie silny, na moście i brzegach tłumy gapiów. Nie zabrakło też chętnych, by za przykładem głowy miasta również się przepłynąć pod okiem ratowników. Igrzyska rozpoczną się za niespełna tydzień. Miasto z jednej strony postawione na głowie, bo część jest po prostu poblokowana, ale mieszczanie mają swoje sposoby. Szczególnie jeśli tak jak pani Joanna żyje w stolicy Francji od 20 lat. Ja nie, bo ja mam przejściówki, więc nie ma problemu. Normalnie się żyje, także dopiero się zaczęło, więc no jest inny. Widzę, że pozamykane i wszystko, ale jest okej. Okay. Jak ktoś wie, gdzie iść, to jest okej. Okay. Ja przed byłam przed chwileczką przy Sekwanie i tam jest pusto. Jak zwykle nie brakuje Polaków wśród wolontariuszy i pracowników igrzysk, którzy już od ponad miesiąca są na miejscu, szykując Paryż i areny sportowe na przyjazd olimpijczyków. Stawiamy podstawy na plac Trocadero pod maszty flagowe. Myślę, że to będzie centralne miejsce, w którym wiele będzie się dobrego działo. Jesteśmy od początku czerwca i obstawiamy różne miejsca. Wracamy dopiero w połowie sierpnia. Ostatnie dni na pewno będą podsycały napięcie i budowały atmosferę przed przyszłotygodniową ceremonią otwarcia, bo igrzyska to istotna próba dla dzisiejszej Europy. Paryż czekał 100 lat na powrót tej największej sportowej imprezy na ulice miasta. Przed wiekiem nie brakowało improwizacji, błędów i, mówiąc wprost, partyzantki. Ale to były początki ruchu olimpijskiego. Nad tamtymi igrzyskami czuwał sam baron Pierre de Coubertin, ale jego wspaniała idea olimpijska pod wieloma względami zdewaluowała się i to bardzo. Dziś już nie tylko Citius Altius Fortius się liczy, bo przedsięwzięcie zapoczątkowane przez Coubertina mocno się skomercjalizowało. A poza tym mamy przecież parytet płci, a Coubertinowi rywalizujące kobiety wcale się nie widziały. Dariusz Urbanowicz prosto z Paryża, a już teraz w Trójce o 6.20. Odwrócę los Rubens, nieco leniwie. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych.

Soul Model, odrobinę samokrytycznie w utworze Scumbag w Trójce. Jest 6:27. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Księżyca. Upamiętnia on misję Apollo, czyli pierwszy pobyt człowieka na srebrnym globie. To jest dobry moment, żeby sprawdzić sytuację z eksploracją Księżyca. Te najbliższe lata miały być księżycowo bardzo aktywne. Miały czy mają? O tym już teraz z Florydy Jan Pachlowski. Janku, z jednej strony wspominamy misję Apollo, a z drugiej ten program Artemis. Co z nim? Dzięki niemu ludzkość ma ponownie znaleźć się na Księżycu. Ja się, prawdę mówiąc, trochę niecierpliwie. Dzień dobry. Ja też się niecierpliwie. Dzień dobry. Dzisiaj zacznijmy od tego 55. rocznica tego wydarzenia, o którym właśnie wspomniałeś, kiedy Neil Armstrong zszedł na taką pokrytą kraterami powierzchnię Księżyca ze słowami: to jeden mały krok dla człowieka, jeden wielki skok dla ludzkości. Wydawało się, że każdy naród na Ziemi tak zbiorowo odetchnął z ulgą. Narodowy Dzień Księżyca właśnie upamiętnia nie tylko historyczne lądowanie na Księżycu, przypominamy Państwu, 20 lipca 1969 roku, ale dzień ten przypomina także żmudną walkę o to, aby w ogóle taka misja mogła wystartować w dzień Księżyca. Pamiętamy zarówno te dziwaczne, jak i głębokie momenty wyścigu kosmicznego, który zakończył się tym, że Amerykanie jako pierwsi założyli właśnie flagę na srebrnym globie. Ostatni raz człowiek na Księżycu był w 1972 roku. Od tego czasu lądowały na nim już tylko łaziki. Właśnie, zatrzymajmy się przy tym temacie teraz. Nie mów, że łaziki też przestaną lądować na srebrnym globie. No właśnie nie. Oj. Najlepszej informacji, bo łazik amerykańskiej agencji kosmicznej nie poleci na Księżyc. Dlaczego? Bo powodem tego jest przekroczenie kosztów eksploracji srebrnego globu oraz opóźnienie właśnie w startach misji Artemis. Tu przypominamy, że docelowym celem tej misji jest powrót człowieka w to miejsce. A łazik Viper miał wystartować już pod koniec 2023 roku, ale właśnie dodatkowe testy i zwiększone koszty nadal opóźniały misję, zagrażając, co za informowała oficjalnie na ten temat Agencja Kosmiczna, i pojazd kosmiczny, co jest ciekawe, należący do prywatnego podmiotu Astrobatic Technology, miał na celu zbadanie południowego bieguna Księżyca. I tutaj NASA podała, że do tej pory na jego rozwój wydano około, no, kwota robi wrażenie, 450 milionów dolarów. Ogłoszenie następuje właśnie tutaj w tą 55. rocznicę misji Apollo 11, i tutaj warto podkreślić, że NASA oświadczyła, że planuje zbadać obecność lodu księżycowego w ramach innych projektów, a Astrobiotic nadal planuje lot swoim lądownikiem księżycowym Gryfin, ale już niestety bez łazika do końca przyszłego roku. Pierwsze wystrzelenie zakończyło się tutaj niepowodzeniem, takim ognistym spadkiem nad południowym Pacyfikiem. I przypominamy Państwu, że w najbliższych latach misja Artemis II wyśle załogę złożoną z 4 astronautów w podróż dookoła Księżyca i sprawdzi ich i sprowadzi ich bezpiecznie. I to ma torować drogę przyszłym długoterminowym misjom eksploracji powierzchni Księżyca, a ostatecznie, co za tym idzie, NASA. Mówi szef NASA Bill Nelson. Posłuchajmy. Dlaczego chcemy wrócić na Księżyc? Wracamy, bo chcemy zobaczyć, czy będziemy w stanie przetrwać w tamtejszym środowisku w dłuższym czasie. Następnie chcemy polecieć na Marsa i bezpiecznie wrócić. Polecimy znowu na Księżyc, ale inaczej niż w przeszłości. To jest wspólne przedsięwzięcie z prywatnymi podmiotami. Wszystko odbywa się także przy współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami. Mówi szef NASA Bill Nelson, ty mówisz, że się niecierpliwisz. Ale właśnie loty kosmiczne, eksploracja, bardzo często opóźniane są starty, misje są opóźniane o kilkanaście lat, ale na tym polega między innymi odkrywanie kosmosu i tym wszystkim musimy być bardzo, ale to bardzo cierpliwi. Myślę, że to liczenie pieniędzy na te wszystkie linie loty kosmiczne nie jest wcale jakimś świetnym pomysłem. Warto pamiętać o tym, że różnego rodzaju wynalazki, które przy okazji misji kosmicznych zostały skonstruowane, wynalezione, później wchodzą do takiego normalnego użytku. Na przykład łączność satelitarna z Jankiem Pachlowskim. Pewnie dzięki lotom na Księżyc też się udoskonaliła. Chociaż jak dzisiaj słychać było w trakcie tego połączenia, te loty na Księżyc nowe by się przydały, może żeby tę łączność satelitarną nieco udoskonalić, bo Janku, odrobinę przerywało twoje połączenie. A to ja ci powiem dlaczego. To są skutki awarii globalnej. Jest problem z dodzwonieniem się też. Tak więc jak ona zostanie usunięta, to też pewnie nie będzie problemu, a teraz te problemy nawet w takich łączeniach nie tylko lotniczych, ale także takich właśnie do radia występują. Jan Pachlowski, pięknie dziękuję. Wszystko się wyjaśniło. Dziękuję. A skoro księżycowy temat pojawił się w Trójce, to my pozostaniemy przy nim jeszcze przez chwilę, zdecydowanie bardziej metaforycznie. Tym razem Feist, My Moon, My Man, o fazach i przyciąganiu. Za 25 minut będzie godzina 7, jeśli państwo w trasie, 22:07 trójek. Jestem w drodze do Gnicy Zdrój. Jedziemy z drogi krajowej numer 7 na Brzesko i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, szczególnie moją szanowną małżonkę, bo nie może spać, jest jej zimno, czeka na to słońce, po drodze mgły. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Coś dzisiaj na S7 trójka dobrze odbiera, a może raczej na S7 dobrze państwo dzwonią, a my odbieramy. Uwielbiam tę atmosferę nocnych wyjazdów na wakacje, gdy właśnie z tych mgieł i takiego chłodnego poranka powoli robi się słoneczny, upalny dzień. Coś wspaniałego. 22:07 trójek w sprawach nie tylko drogowych. Proszę dzwonić. I feel it in my toes. Love is all around me,

kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Król Słońce, tuż za nami. Tu Trójka. Do siódmej zostało nam jeszcze 17 minut. Prawie 17. Król Słońce to nie jest pseudonim artystyczny Jacka Frenzla, który energią ze Słońca zajął się całkiem poważnie, a konkretnie prawnymi zawiłościami i dopłatami. Mimo sposobu rozliczania prosumentów fotowoltaika ciągle cieszy się u nas zainteresowaniem. Problemem jest jednak możliwość odbioru prądu wyprodukowanego przez panele na dachach naszych domów przez krajową sieć energetyczną. W tej sytuacji ma pomóc nowy program Mój Prąd 6.0. Na jego prezentacji był wspomniany już Jacek Frenzel. Już za kilka tygodni będzie można składać wnioski na dofinansowanie instalacji fotowoltaiki do produkcji własnego prądu. To odpowiedź Ministerstwa Klimatu na oczekiwania wielu Polaków zainteresowanych wytwarzaniem zielonej energii, mówi Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska. Mamy to. Program Mój Prąd 6.0 już 2 września. Nabór planowany jest od dokładnie 2 września do 20 grudnia 2024 roku, chyba że wcześniej wyczerpie nam się pula środków przeznaczonych na 6. edycję tego programu. Pula środków, którą mamy do zagospodarowania, to 400 milionów złotych. Zmiany, które wprowadza Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w porównaniu do poprzednich edycji wydają się dobrze przemyślane. Dr Krzysztof Mrozek, dyrektor programu Fundusze Europejskie dla Klimatu, Polska Zielona Sieć. W połączeniu z wejściem w życie tzw. taryf dynamicznych ma to zwiększyć opłacalność inwestowania w fotowoltaikę i pobudzić zainteresowanie inwestowaniem w własne małe przydomowe elektrownie słoneczne, które to zainteresowanie w ostatnich latach nieco spadło poprzez wprowadzenie mniej korzystnego dla prosumentów systemu rozliczeń tzw. net billingu. W nowym programie obligatoryjny będzie montaż magazynów energii. Dołączenie magazynów energii do programu Mój Prąd to dobra informacja dla prosumentów. Bartłomiej Derski, wysokienapięcie.pl. Ponieważ dzisiaj rozliczają się w oparciu o ceny energii, takie giełdowe, godzinowe, w takiej cenie sprzedają nadwyżki energii, co niestety podczas lata, kiedy jest dużo fotowoltaiki, nie do końca się opłaca. Jeżeli będą magazynować tę energię, to wówczas mogą ten prąd, który produkują w domu, magazynować u siebie w domu i zużywać na własne potrzeby, co jest dużo lepszym sposobem wykorzystania tej energii. Nie odsprzedajemy wtedy nadwyżek albo bardzo mało i wówczas bilans kosztowy będzie dużo korzystniejszy. Fotowoltaika, w tym także ta prosumencka, ma być kluczowym elementem polskiego systemu energetycznego przyszłości, a nie jego obciążeniem. Stąd tak ważne, żeby zwiększać autokonsumpcję, czyli własne zużycie energii wyprodukowanej przez prosumenta. I temu właśnie mają służyć. służyć taryfy dynamiczne i temu ma służyć także wsparcie dla instalacji magazynów energii i magazynów ciepła. Jest to kierunek w obecnej sytuacji z systemem energetycznym dosyć logiczny. Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii. Mamy bardzo dużo mocy w OZE, tyle ile może pomieścić nasz system energetyczny, nasze sieci przesyłowe. W ich ramach nie ma miejsca na więcej. Dlatego mieliśmy sytuację w ostatnich kilkunastu miesiącach, niejednokrotnie, kiedy fotowoltaika przydomowa musiała być wyłączana, bo nie było gdzie tej energii zassać, mówiąc kolokwialnie, do sieci. A jak nie ma miejsca w sieci, to trzeba znaleźć jakiś inny magazyn, jakieś inne miejsce, gdzie można przynajmniej odrobinę tej energii przechować. Planujemy wesprzeć instalacji PV ponad 30 tysięcy. Anna Trudzik, dyrektor Departamentu Energetyki Prosumenckiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Magazynów ciepła ponad 2 tysiące, magazynów energii ponad 3700, co nam pozwoli co najmniej uzyskać 319 MW i oszczędzić CO2 na poziomie 225 tysięcy ton na rok. Jeżeli chodzi o magazyny energii, magazyny ciepła, to będzie dopłata w wysokości 16 tysięcy złotych do magazynu energii i 5 tysięcy złotych do magazynu ciepła. Jak zapewnia ministra klimatu, trwają prace nad zwiększeniem mocy sieci, tak aby nie było problemów z odbiorem wyprodukowanego przez przydomowe elektrownie prądu. Jednak mimo znacznego dofinansowania z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury potrzebny jest czas. Na rozbudowę polskich sieci elektroenergetycznych i inteligentnych Unia Europejska przeznaczyła 85 miliardów złotych. A teraz coś i dla żony próbującej spać na siedzeniu pasażera i dla tych, którzy panele mają nastawione na wschód. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Za 10 minut będzie godzina 7, 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Towarzyszymy Państwu w drodze na wakacje. Redaktor mówił, żebyśmy powiedzieli, gdzie jesteśmy i gdzie jedziemy. Pozdrawiam Tomek. Jesteśmy na S3. Lecimy w kierunku Świnoujścia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radiowej trójki.